autopromocja. Panie Andrzeju, o czym ta nasza audycja będzie? Panie redaktor, mam nadzieję, że będzie nie tylko o mnie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Andrzej Seweryn. Zapraszam po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Polski beat. Tobie. W głowie wers, jedna miłość dla wszystkich prawdziwych kobiet. Graj ten jazz, graj tyle ról, ile tylko chcesz i zdołasz. Bo jesteś potrzebna jak tlen, jak dobry groove. Przyszłość jest twoja, wiem. Jak ciężko zebrać to do kupy tak na co dzień. Jak ciężko spełniać sen, wciąż stąpając po cienkim lodzie. Za to jak łatwo zgubić sens w świecie hitów disco polo i tych telewizyjnych ściem. Znowu z grzytów wyszło sporo, damn. Wiele wymiarów skrywasz w sobie i wiele podeptanych scen, by nie być skazaną na drugi obieg. Bierz z tego co najlepsze, wiesz, realizuj plany, a niech twój facet pisze ci wiersze, niech pisze na twą cześć peany. Za ten głos jak aksamit, no i za zwykłą codzienność, kiedy na wskroś zakłamany świat kusi, żeby więdnąć i żeby dać sobie spokój, biernie wtłoczyć się w te tryby. Ja wiem jedno, życie tylko naprawdę, nie na niby sedno. Dasz sobie radę, zawsze, zawsze będziesz błyszczeć. Masz w sobie siłę, która pozwala ci trwać. Wiesz co jest grane i czym kusi shit show biznes. Ani na chwilę nie przestajesz w życie grać. Dasz sobie radę, zawsze, zawsze będziesz błyszczeć. Masz w sobie siłę, która pozwala ci trwać. Wiesz co jest grane i czym kusi shit show biznes. Ani na chwilę nie przestajesz w życie grać. Zawsze będziesz błyszczeć. Masz sobie siłę, która pozwala ci trwać. Wiesz co? w biznes, ani na chwilę nie przestajesz w życie grać. Dasz sobie radę, zawsze, zawsze będziesz błyszczeć. Masz siłę, żeby spać. Dobry wieczór Państwu. W audycji Polski Beat witają Państwa niezwykle serdecznie Marta Malinowska. I Hirek Wrona, dobry wieczór. Całość realizuje Grażyna Oczkowska. I chcieliśmy od razu powiedzieć, właściwie to ja chciałem powiedzieć, bo Marty nie dopuszczam do głosu, że wróciłem z Good Vibe Festiwalu z Koszalina. Ja tutaj nie mam akurat zbyt wiele do powiedzenia, także no właśnie, Marta wolała pozostać we Wrocławiu. A tam wolała. Tak. I siedzieć sobie, no już nie będę mówił co dalej. W każdym razie życie festiwalowe Koszalina spowodowało, że niewielka, ale za to bardzo aktywna grupa się zorganizowała, przychodziła na koncerty i było naprawdę wspaniale. Muszę to powiedzieć, że było wspaniałe. Super EAPS Filharmonii, świetny Kuba Więcek ze swoim trio, dalej z SKB, którego słuchaliśmy, z kwartetem Tomka Nowaka i jeszcze Mr. Crime był na klawiszach i skrecze i było to naprawdę, wiesz, bardzo fajne. Później co tam jeszcze było? Beluga Stone, który graliśmy. Tak, tak. I powiem Ci, Marta, że to moim zdaniem w tej chwili najlepszy, uważaj, psychodeliczny zespół w Polsce. To odjazdy, które oni grają, ale fajne, takie, wiesz, melodyjne, dużo, wiesz, dobrej energii, były wprost nieprawdopodobne. No i byli jeszcze wykonawcy zagraniczni i było też na bogato Cykada. To jest coś, co powinniśmy wszyscy zapamiętać, no ale ponieważ to jest audycja z polską muzyką, zatem Cykady nie będziemy grali, ale oni się już tutaj bardzo zaprzyjaźnili z naszymi rodaczkami. Zresztą zwłaszcza mają polskiego wydawcę, to też ich jakoś tak nakierowuje bardziej na nasz kraj, a tych koncertów w Polsce odbyło się chyba 5 albo 6 przy okazji ich trasy, więc... Płytę zmiksował, nie pamiętam w tej chwili imienia, nazwiska, chłopak z Płocka. Także no i fantastycznie zmiksowana. No i Cykada, próbowaliśmy do tego dojść, jak wypowiedzieć poprawnie nazwę brytyjskiego zespołu, ale przystanęło na tym polskim właśnie zaśpiewie Cykada, po prostu, więc i nazwa inspirowana polskim językiem. Ale jak zapytałem z Maxa, czyli Trębacza, mówię, jak należy wymawiać, a on mówi, a jak lubisz? A ja mówię Cykada, no to mów Cykada. No i to cała rozmowa, prawda, z Maxem była. Teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu nowej płyty Mulate, którego tutaj bardzo wspieramy, bo to też bardzo zdolny chłopak, mieszkający na co dzień w Kopenhadze, bardzo wykształcony, który robi muzykę łączącą polską tradycję, tradycję z pochodzenia jego taty, z tą europejską, z jazzem. Wszystko to jest gdzieś tam pomieszane, ale te dźwięki są po prostu niesamowite. Tytuł albumu Nord, wydanego w tym roku. Teraz dwa utwory będą obok siebie, bo one są dosyć krótkie. Spotisfaction i Ecoholics. Thank you. I to są właśnie te dźwięki takie płynące ze środka Afryki, których bardzo chętnie używa niezwykle ekologiczny mulatę. My mówimy o ekologii jeszcze w muzyce jak o takim jakimś niezwykłym zjawisku i trochę o takich szamanach, którzy są trochę nawiedzeni. A tymczasem sprawa, nie wiem, ocieplenia klimatu, braku wody w Polsce, czy też śmieci pływających w naszych oceanach po prostu jest przerażająca i musimy o tym mówić i w mediach powinniśmy nawet o tym mówić, dlatego że my w tym wszystkim żyjemy i za chwilę w tym nasze dzieci będą żyły. Ciekawe, jakie zdanie ma na ten temat nasz gość, Solar. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale podkręcona na początek. Tak, słuchaj, od razu ci, wiesz, postawiłem poprzeczkę wysoko. Dzięki, że wpadłeś do naszej audycji. Zaraz porozmawiamy o twojej nowej płycie, ale chciałem właśnie na tematy takie związane z ekologią posłuchać twojego zdania. Wiesz co, no... Trafiłeś w punkt akurat mi bliski, no bo ostatnia piosenka na mojej ostatniej płycie właśnie o te tematy zahacza. No i faktycznie jest to przykre. No, miałem okazję doświadczyć tego osobiście. Znaczy każdy z nas doświadcza tego bez przerwy osobiście, ale w taki, no, taki bardzo dotkliwy, no taki znamienny sposób doświadczyłem tego ostatnio na wakacjach, gdzie wybrałem się do Hondurasu, no i nad Morzem Karaibskim po prostu oczekiwałem, że za chwilę wyjdę na jakąś piękną plażę, no i wyszedłem na plażę i okazało się, że muszę założyć klapki, bo zaraz pokaleczę sobie nogi o jakieś śmieci, które wyrzucił ocean. No i to jest bardzo przykre, bo plaża jest w zasadzie dzika, nie ma tam żadnego dostępu i to nie jest tak, że ludzie to nanieśli, tylko to po prostu jest wyrzucone przez ocean. No i faktycznie no, są te informacje, doniesienia różne prasowe na temat tej zdjęcia z kosmosu tej wyspy śmieci, która już 5 razy przerosła Polskę. Wydaje mi się, że musimy zacząć tą podróż po rozum do głowy. Słuchajcie, a czy muzyka może pomóc jakoś? No wydaje mi się, że każdy środek przekazu może pomóc i to jak w budowaniu świadomości na temat każdego tematu kropla drąży skałę. No właśnie tak przypomnijmy sobie, że historię w ogóle tych charytatywnych koncertów. Pierwszy taki wielki charytatywny koncert był zorganizowany przez George'a Harrisona w 1971 roku w Madison Square Garden na rzecz Bangladeszu i nagle świat dowiedział się o tym, że jest problem jakiś w Bangladeszu. I oni się wtedy, to państwo się wtedy zupełnie inaczej jeszcze nazywało i nagle był głód, ludzie nic nie mieli. George Harrison ze swoją działalnością, z Ravi Shankarem, z Ericiem Claptonem i z innymi wielkimi muzykami zwrócili oczy całego świata na ten problem. Później były inne koncerty charytatywne z Live Aid na czele, gdzie zwrócono uwagę na Afrykę, która dzisiaj w dalszym ciągu jest biedna, ale mimo wszystko jakoś ludzie starają się pomagać tej Afryce, a to przy kopaniu studni, a to w inny sposób. Natomiast tak naprawdę w tej chwili problemem całego świata jest właśnie ta ekologia, to zanieczyszczenie, te palące się lasy tropikalne, wyrąbywanie tych lasów na Indonezji. To jest, słuchajcie, jakaś masakra. Przecież to jest nasza ziemia, więc uważam, że artyści jak najbardziej powinni dużo o tym mówić i my w mediach powinniśmy o tym mówić, że to jest nasz świat, nasza ziemia i sami ją po prostu niszczymy. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że jest jeszcze iskierka nadziei. Zdaje się, że chyba w Kapsztadzie była taka sytuacja, że nadchodziła godzina zero, w sensie, że zostało wyliczone, kiedy ludziom zabraknie wody i to wysychały rzeki, była susza i tak dalej. Poza tym ludzie po prostu, jak wszędzie na świecie, tej wody nie szanowali. No i kiedy ten moment zero już został wyliczony, ludzie się bardzo zmobilizowali, zaczęli przenosić wodę, oszczędzać ją i tak dalej, więc... Mieliśmy raz w historii taką sytuację, akurat w przypadku wody, że ludzkość została przetestowana i faktycznie, kiedy zagrożenie jest blisko, no to działamy. Ale na przykład w Meksyku, już jak na anegdotki wchodzimy, taka anegdotka, że chyba 60% wody jest marnowane przez nieszczelność kanalizacji i woda już jest pobierana spod gruntu, spod Meksyku, z wód gruntowych, tak. Właśnie chyba nie gruntowe, tylko jakieś takie, no takie podwodne, nie? Takie jakieś podziemne, z głęboko spod ziemi są pobierane wody, przez co Meksyk już się zapada, już jest... Tak, Meksyk się zapada, a mimo to tracą 70 czy tam 60% wody na czy tam 50 na nieszczelnej kanalizacji. Więc. No i mogą państwo wiedzieć na 100%, że mamy przed mikrofonem rasowego rapera, ponieważ jak mu się włączy opcję mów, to po prostu trudno się zatrzymać. To jak sobie tak porozmawialiśmy, to zanim rozpoczniemy rozmowę o twojej płycie, właściwie już wspomnieliśmy o tym, że tam jest utwór również dedykowany ekologii, to posłuchajmy nagrania i później, żebyś troszkę odetchnąć od naszych głosów. Bodźcem będę jak Hycel. Snop z reflektora oświetla źrenice. Przez ułamy chwili się czułem jak gwiazda. Jak główna atrakcja. W głowie wybuchają bomby. Jestem już z wami, dzień dobry. Nigdy nie byłem tak lekki. Ale bądź w zasięgu ręki. Zjechałem na offroad. Dźwięk mnie otula tak mocno. Bas świeci jak fosfor. Rozkosz, rozkosz, rozkosz. To nie pora na stop loss. Miga stroboskop. Biodra kołyszą szelmowsko. Chodź stąd, chodź stąd. Berghain, dziś zrobimy sobie ucztę. Berghain, chcę sobie zabić pustkę. Berghain, zawsze jest czas, żeby umrzeć. Berghain, Berghain, Berghain. Pustkę! Bo wszystko jest nowe, barwne. Czuję się jak noworodek, karm mnie. Czekam na podmuch jak żeglarz. Na granicy nieba i piekła. Mówmy o sobie miłe rzeczy. Miliony jest warty twój dotyk. Proszę, daj mi się sobą nacieszyć. Błagam, liczmy się k***a jak koty. Nie znoszę ciszy w antrakcie. Wskazówka aż grzeje tarczę. Jakbyśmy żyli w timelapsie. Jakbyśmy byli na zawsze. Trzymaj mnie mocno, bo biegnę na offside. Bądź ze mną szczera jak biopsja. To najmocniejsze spoiwo. Staliśmy się rodziną. Berghain, dziś zrobimy sobie ucztę. Berghain, chcę sobie zabić pustkę. Berghain, zawsze jest czas, żeby umrzeć. Berghain, Berghain, Berghain. Pustkę! Marta zapytała mnie poza anteną, czy byłem w Berghain. Powiedziałem, że nie byłem w Berghain. Ale dlaczego dograłeś w ogóle ten utwór Solar, przypomnę, z naszym dzisiejszym gościem? A właśnie, bo my chyba cię nie przedstawiliśmy. W ogóle. Nie, to przedstawiliśmy. Nie, to się zgadza. Wszyscy poznali po głosie. Marta w tym wieku... No, sorry, ja byłam w Berghain, mogę mieć dziury w pamięci. Czemu nagrałem ten numer? No, ten numer jest... inspirowany, powiedzmy, przeżyciami psychodelicznymi, o takie gdzieś często można się otrzeć w Berghain, z tego co czytałem i z czego się dowiedziałem, więc Berghain wystąpiło tutaj... Ale nie byłeś tutaj... tam nigdy? Nie byłem, byłem pod tym klubem, ale nie wszedłem, ale no tutaj po prostu posłużyłem się tym jako metaforą takich stanów odlecianych. To może powiedz, czy ta próba dostania się tam była... jednym z elementów, które się działy w czasie pracy nad płytą, bo ty chyba postanowiłeś trochę inaczej pożyć wtedy, kiedy pracowałeś nad albumem Pokój Zero. Znaczy, to nie było jakieś zadanie domowe, że teraz wybieram się tam i idę się na, idę nażreć się wrażeń. Po prostu byłem w Berlinie i był to jakiś tam jeden z punktów do odhaczenia. Natomiast tak, przy pracy nad płytą ogólnie takie szerokie zadanie sobie postawiłem, żeby nie przeżyć tego czasu siedząc w domu nad kartką i starać się wypacać z siebie jakieś myśli. Po prostu postanowiłem ruszyć w teren i się zabawić w takiego reportera. Może no, górnolotnie to brzmi, ale postawiłem sobie zadanie, że po prostu chcę się wyeksponować na jakieś różne przeżycia, bodźce i miałem nadzieję, że to dostarczy mi tematów i inspiracji. Mam nadzieję, że słychać, że tak się wydarzyło. Wychodziłeś i szukałeś miejsc i pomysłów, czy miałeś jakieś plany już, jak ruszałeś, powiedzmy, tak symbolicznie z tego domu? Znaczy, zdarzyło mi się intencjonalnie pójść w jakieś miejsce, na przykład, w które wiedziałem, że tym razem nie będę tam jako uczestnik, a bardziej jako obserwator. I na przykład takie jest tło powstania kawałka Syntetyczny Bóg. To akurat do napisania tej piosenki zainspirowała mnie wizyta na Smolnej, na której będę grał koncert 11 października, także zapraszam wszystkich. Także na przykład z takiej wizyty przyniosłem ten kawałek i zdarzało mi się wyruszać po prostu na takie misje. Nie zawsze udawało się przynieść coś z tego, ale no, miałem takie okresy wzmożonej aktywności obserwatorskiej i bardziej byłem, tak jak mówię, obserwatorem bardziej niż uczestnikiem. To może teraz posłuchajmy utworu Syntetyczny Bóg. Syntetyczny Bóg. Stoję w centrum ćmuńskiego przylądka. Wokół ludzie na odpiętych wrotkach. Tu kibel to działa jak portal, a towar rozchodzi jak plotka. Mój ziomal w tym morzu jak rekin. Na siema przechodzi bilety na elo. Za buzię go łapią kobiety. Robiłeś ją mordą? Niestety. Dawaj, idziemy, bo zamęczy mnie. Albo jak chcesz, to sobie ją w sumie weź. I wtedy czuję, jak mi wybuch flesz. Dociera do mnie, jaka ważna jest ta nasza więź. Jaka ważna, głęboka i szczera. Chcę mówić mu o tym już teraz. To ty po wydaniu Komera. On już to przerobił, więc zmieniamy temat. Mówi, dawaj, łap kręte w muzyczkę. Zobacz, jakie to wszystko plastyczne. Shazamem to łapie w playlistę. I mówi, że bujnie tym następny występ. Jak dla mnie to został DJ-em być, patrz. Lecz może się mylę, to pokaże czas. To teraz nieważne, ruszamy na after. Jest paru świeżaków i sprawdzamy. Skrzywiona percepcja. Widzisz obraz w dźwiękach. Na nocnych wycieczkach. Ciężko jest to przetrwać. I sukienka w groszki. Pod nią trzyma proszki. Czasem ma też krążki. Zwiedzasz miasto w nocy. Skrzywiona percepcja. Widzisz obraz w dźwiękach. Na nocnych wycieczkach. Ciężko jest to przetrwać. I sukienka w groszki. Pod nią trzyma proszki. Czasem ma też krążki. Zwiedzasz miasto w nocy. Gospodarz mnie wita serdecznie jak ziomek po MC. Choć nie wie, kim jestem, choć jakbym przytoczył mu ksywę ekipę, to by coś skojarzył mniej więcej jak każdy w tym mieście. To król wszystkich czpunów. Wygrałby każdy plebiscyt. Ma zawsze piguły dla wszystkich, bo woli dopłacić i mieć już tą pewność, że wszyscy ze sobą są kompatybilni. Wytworny alchemik, spodem do góry talerzyk. Leży na ziemi, obok dupery. Wszyscy dotyku spragnieni, jadą na reskach baterii. Ale taksówką już jedzie katerik. No worries, winę na siebie bierze ten, co dzwoni. System iluzji, zaprzeczeń ma igła. Numer ze wszystkich najłatwiej mu wybrać. Świetny człowiek, tylko jak jest trzeźwy, to tragedia. Ale dziś nad wszystkim trzyma piecze boska ręka. Wstaje dzień, w sumie to się zaraz kładzie. A ta pojebą, karawana jedzie dalej. Ten pociąg już jedzie za szybko, by wysiąść. Wrażenia potrzebne na Tito. Ustaje przy barze i patrzy, co zaraz się zdarzy. Wyłania się ona, dotyka mej twarzy. Skrzywiona percepcja. Widzisz obraz w dźwiękach. Na nocnych wycieczkach. Ciężko jest to przetrwać. I sukienka w groszki. Pod nią trzyma proszki. Czasem ma też krążki. Zwiedzasz miasto w nocy. Syntetyczny Bóg. Syntetyczny Bóg. Syntetyczny Bóg. Syntetyczny Bóg. Syntetyczny Bóg. Syntetyczny Bóg. Syntetyczny Bóg. Syntetyczny Bóg. To było nagranie Syntetyczny Bóg. Solo jest naszym gościem dzisiaj. Nowy album. Ja chciałbym się teraz zapytać o O taką rzecz, troszeczkę z twojej przeszłości, niedalekiej, ale jednak, o tym, że jesteś gadułą straszną, to już wiemy. Natomiast słuchacze być może nie wiedzą o tym, że masz dosyć duże osiągnięcia w Wielkiej Bitwie Warszawskiej. Tak, to też się trochę z gadulstwem wiąże. Nie wiem w sumie, czy jestem aż takim gadułą, ale miło mi, że tak sądzisz. Natomiast tak, no, był taki etap w moim życiu, kiedy dość intensywnie jeździłem na bitwy freestyle, czy też chodziłem, bo tak naprawdę to chyba większość tych starć odbywało się bardziej w warunkach plenerowych pod Pałacem Kultury, czy też na jakichś różnych spotach w Warszawie. No ale tak, jeździliśmy na bitwy freestyle'owe. Bitwa warszawska była zawsze najważniejszą i tą taką najbardziej wymierną, jeżeli chodzi o osiągnięcia freestyle'owców takimi mistrzostwami Polski. I przez parę dobrych lat był to bardzo istotny element mojego życia. I w sumie bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że gdzieś w ten kierunek skręciłem, bo tak naprawdę do dzisiaj cały trzon moich przyjaciół, z którymi się trzymamy, już będzie chyba 13 rok, to są właśnie ci ludzie i w zasadzie już taką rodzinę uformowaliśmy nieoficjalną z tej paczki, więc to była bardzo fajna przygoda. Przepraszam, Marta. Przepraszam, ale tak wpadło mi do głowy, ciekawe, jakbyś wtedy zareagował na to, gdyby ktoś ci powiedział, że w 2019 roku będziesz miał kolejny solowy album na koncie, całą SB Mafię i to wszystko zbudowane w takich rozmiarach, w jakich istnieje. No pewnie byłbym zaskoczony, gdyby ktoś tak mi powiedział. Raczej bym powiedział, że na początku raczej nikt na mnie nie stawiał i ja sam na siebie nie stawiałem. Więc myślę, że ja raczej nigdy nie miałem takiego marzycielskiego myślenia. Nigdy nie wybiegałem myślami o 20 lat. I do dzisiaj, jak ktoś zadaje mi takie pytania, na przykład co będę robił za 10 lat, to ja nie mam pojęcia, co ja odpowiem. Natomiast mam taką zdolność do myślenia krok po kroku, że po prostu jakieś kolejne cele, które są odległe na tyle, żeby dało się je zrealizować, wyznaczam i je realizuję i chyba takie zaparcie i takie rozsądne podejście do sprawy jakoś doprowadziło mnie do tego momentu. To znaczy teraz cel jest jaki? 2 czy 5 milionów zarobić? Nie, no to pytanie już od razu z haczykiem. Wiadomo, że pieniądze nigdy nie są celem, natomiast wiadomo, że pieniądze na pewno ułatwiają wiele spraw i na pewno można sobie pozwolić na dużo śmielsze i na dużo bardziej, choćby nawet i artystycznie ruchy, kiedy ma się to zabezpieczenie finansowe, bo jeżeli ma się nóż na gardle, zaczyna się myśleć często właśnie pieniędzmi i co na twórczość się może przełoży intratnie, a może wręcz przeciwnie. Na pewno się może to dla artyzmu słabo skończyć. Zauważyłem takie trzy opcje w polskim rapie w tej chwili, czyli z jednej strony zasłużeni, będący na topie weterani, którzy zarabiają potworne pieniądze. Z drugiej strony młodzi gniewni, którzy próbują gdzieś tam się do tej kasy dorwać, aczkolwiek nie myślą o tym, żeby robić dobry rap, tylko chcą się do kasy dorwać. I trzecia opcja to są właśnie tacy luzacy jak ty, którzy po prostu robią, bo lubią. Gdzieś tam zarobisz pieniądze, jest fajnie. Nie będzie, to się świat nie zawali. Ale dbasz o to bardzo starannie, żeby ta płyta była fajnie wydana, w dobrym towarzystwie, żeby dopełnić wszystkich możliwych elementów tej całej układanki, która związana jest z płytą. Czyli nie zaniedbujesz kontaktu z fanami i z potencjalnymi fanami. Później możesz sobie pójść do domu i powiedzieć, zrobiłem wszystko, żeby poinformować o tej płycie cały świat dookoła. I moje pytanie brzmi, z czego bierze się właśnie takie, a nie inne nastawienie? Ale mi teraz bardzo miło się zrobiło. Wiesz co, nastawienie wydaje mi się, że bierze się z lat doświadczenia przede wszystkim, że już zrozumiałem może po prostu, jak to wszystko działa, ale też wynika z tego, że wydaje mi się, że taki mój korowy fanbase, do którego mam najprostszy dostęp, to nie jest do końca fanbase, który jest moimi piosenkami zainteresowany, więc ja siłą rzeczy muszę trochę wyjść poza ten obręb i przyjść chociażby do Trójki i poszukać nowego słuchacza. Więc to tak czysto ze względów po prostu pragmatycznych. Ja myślałem, że dlatego, że nas lubisz, Marta. Nie, no to oczywiście to była druga część. Nie, ale oczywiście, nie, ale w ogóle jakby udzielanie wywiadów jeszcze w takim doborowym towarzystwie, to jest bardzo sympatyczna sprawa. Widać, że freestyle'owiesz, tak. Dobrze kombinuje. Sprawdzamy go, dobrze mu idzie. Dobrze. Za chwilę będzie utwór zatytułowany Jestem zdrowy. To jest duet z BDS-em. Powiedz, jak ci się z nim pracowało. Z BDS-em? No nie była to jakaś taka współpraca, na którą się natknąłem i mam teraz dużo do powiedzenia na temat tego, bo jesteśmy w stałym kontakcie już chyba z czwarty czy piąty rok, więc nasza współpraca jest codziennością, więc w zasadzie poszło po staremu, ale no bardzo przyjemnie się wypracuje z BDS-em. To jest bardzo taki emocjonalny, impulsywny często człowiek, ale też bardzo wdzięczny i naprawdę bije z niego taka serdeczność. Także z nimi super, zawsze się współpracuje. Super, że mogę spać nieuzbrojony, bez żadnych obaw, że zabiją klony, że niepotrzebne mi są psychotropy. Nic nie rozpada się jak izotopy. Miałem szaloną chemiczkę w liceum. Miewałem przez nią myśli samobójcze. Po raz pierwszy pojawiły się i wróciły wiele razy później. Wtedy w internecie czułem, że nie jestem sam. Dziś w internecie to czuję, że jestem sam. Odkąd non-stop wszyscy biją się tu o atencję, a słowo autorytet zastąpiło influencer. Ciągle wyścig zbrojeń, kto ma lepszą zbroję, kto ma większą armię, kto żyje najfajniej. Ile kłów nie biorę, bo wszystko mam zdrowe, choć w sumie lepiej może gdybym brał. Wciąż czuję się słaby, więc szukam zabawy, żeby to zabić, łażąc po mieście. Braki i wady, alkohol i dragi, z braku uwagi wszystkie dzieciaki mają depresję. Braki i wady, braki i wady, alkohol i dragi, alkohol i dragi. Braki i wady, braki i wady, łażąc po mieście. Nowe auta koją ból, nowe auta robią szkół. Ciągle robię forsę. Kiedyś miałem problem, ty już nic nie świruj, tylko trzęsz tym dla mnie ciągle. Patrzę na jej uda, znowu chcę być małym chłopcem. Ja i moje drugie ja, oboje chcemy dla mnie dobrze. Gdy nikt nie słyszy, czasem płaczę. Nie dzwoń proszę, chyba że masz dla mnie papier. Nagle chcesz zostać na nowo moim fanem. Zostaw wiadomość po sygnale. Miałem tak jak nigdy, nie czułem się na siłach. Już ich nie biorę, dziś ich czule nienawidzę. Łańcuchy na mnie, czuję się jak Sylas. Będę legendą, chłopcze, nie grasz w mojej lidze. Wciąż czuję się słaby, więc szukam zabawy, żeby to zabić, łażąc po mieście. Braki i wady, alkohol i dragi, z braku uwagi wszystkie dzieciaki mają depresję. Braki i wady, braki, braki i wady, alkohol i dragi, alkohol i dragi. Braki i wady, braki, braki i wady, głosów po mieście. Co chciałeś przekazać w tym utworze? Wow, kurczę, to zawsze jest takie ciężkie pytanie, bo wiesz, do pisania utworu nie zawsze trzeba podchodzić na zasadzie, że od razu wchodzę w ten utwór z jakimś przekazem, tylko on często później wybrzmiewa po prostu z tego, co powstało z jakiegoś ciągu. Natomiast to, co myślę, że co wybrzmiewa, wydaje mi się, że takim bardzo teraz powszechnym problemem jest kwestia zdrowia psychicznego, które szczególnie u młodych ludzi jeszcze nie do końca świadomych wszystkich pułapek, których świat na nich zastawia, dotyczy różnych pokus związanych z imprezami, z używkami, z jakimś też są jeszcze kwestie związane z jakimś odrzuceniem rodziców, niedopatrzeniami wychowawczymi i tak dalej. To wszystko się jakby składa na taką dość pesymistyczną aurę wokół tych młodych ludzi. I do tego dochodzą jeszcze jedna rzecz, bardzo, mianowicie kilka dni temu na antenie Trójki zadzwoniła do porannej audycji pani doktor psychiatra, która powiedziała, że rozmawiano o migrenie, o bólach głowy u dzieci, młodzieży i powiedziała, że poza genetyką, poza różnymi, że tak powiem, przyczynami naturalnymi, głównym powodem tych bólów jest to, że młodzi ludzie spędzają mnóstwo czasu przed ekranem komputera, telefonu, telewizora i to nie chodzi o żadne promieniowanie, tylko chodzi o interakcję wzroku z ekranem. I stąd się pojawiają pewne rzeczy, wiadomo nie od dzisiaj, że na przykład zielony kolor, czyli liście drzewa, trawa, one bardzo poprawiają nasze samopoczucie i poprawiają nasze jakby zdrowotność umysłową. No i teraz pytanie, czy można z tym coś zrobić? No ja staram się coś z tym zrobić. Ostatnio zainstalowałem sobie taką aplikację, bo okłamywałem siebie długo. Też jestem smartfoniarzem straszliwym i długo okłamywałem siebie, że ja pracuję na smartfonie, no bo faktycznie pracuję, tak, to prawda. Komunikuję się z ludźmi, używam social mediów, dzieje się mnóstwo rzeczy na moim telefonie, ale właśnie mówiłem sobie, że używam do pracy, więc nie mogę ograniczyć, no ale w takim razie postawiłem sobie ramy takie, że możesz używać, ale ustawiłem sobie takie blokady, że tam od godziny bodajże 21 do 8 rano wyłączone są, jest dostęp do wszelkich social mediów. Mogę tylko zadzwonić albo odebrać SMS-a, albo co najwyżej mogę coś w Google sprawdzić. Więc blokuję sobie, no staram się tak mechanicznie, no staram się telefon przełączać w tryb samolotowy, staram się organizować sobie tak środowisko, żeby na te pokusy być trochę odgrodzonym od tych pokus, ale zdaję sobie sprawę, że to jest ciężkie i ja też często wyłączam tą blokadę na przykład i przegrywam sam ze sobą. To cię podziwiam, bo ja zawsze daję ignoruję i po prostu nie udaje mi się tego utrzymać. Ale jeśli mogę tak nawiązać do tego, o czym mówiłeś wcześniej odnośnie tych młodych ludzi i problemów zdrowotnych i tego, co pojawia się w utworze z BDS-em i skoro jesteśmy przy BDS-ie, no to automatycznie też myślę o całej waszej gwardii młodych artystów, których macie pod swoimi skrzydłami. Ja wiem, że to może być pytanie z kategorii denerwujących, ale zastanawiam się, czy ty masz w sobie jakiś taki impuls tatuśka wobec nich. To znaczy, czy chcesz im pewne rzeczy wytłumaczyć, pokazać, bo masz więcej doświadczenia. Przypomnijmy, że tatusiek ma potencjalny tatusiek 29 lat. Ja wiem, właściwie ale weteranem, też, tak. Ale też jakby my jesteśmy właściwie rówieśnikami i też mam dużo młodszych znajomych i sama się czasem nad tym zastanawiam, w którym momencie mam kilku młodszych znajomych i to takich, co skończyli szkołę podstawową. Nie, nie, nie. Marta powiedziała, że jesteśmy rówieśnikami. Znaczy nie z tobą, tylko z Solarem. Nadzieja trwała 15 sekund, dzięki. Dążę do tego, że sama często się gryzę z tym, czy ja powinnam wyjść, wiesz, przed szereg i powiedzieć, no fajnie, że masz takie idealistyczne podejście, ale 10 lat później jakby życie wygląda trochę inaczej. Jaki jest twój stosunek właściwie do tych relacji z młodszymi artystami? Wiesz co, no wydaje mi się, że tak, że to jest obowiązek, który na mnie poniekąd spoczywa. Że siłą rzeczy no już mam po prostu najwięcej doświadczenia z nas. Mhm. Ja i Białas jesteśmy najstarszymi zawodnikami u nas w wytwórni, więc sporo rzeczy już przeszliśmy, które chłopaki przechodzą teraz, więc służymy swoim doświadczeniem. No nie chciałbym, żeby to było odbierane przez nich jako tatusiowanie, no bo to już z definicji jest takie pouczające. Bardziej staram się im służyć radą i jesteśmy mimo wszystko na relacjach koleżeńskich, a nie na relacji mistrz-uczeń. Mhm. Ale no też takie żarty się w związku z tym jakieś pojawiają. To chyba jak zobaczymy wyszło jako singiel. Tak. Tak, no właśnie w komentarzu, tylko tam chyba jako wujek wystąpiłem. Aha, chyba tak. Ale tak, faktycznie tak jest, że no, to trochę jestem takim opiekunem. No.

Tak, jest zaplanowana trasa koncertowa, która w tym momencie składa się z 6 miast i te miasta to Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Lublin, Gdańsk. Gdańsk, no dobrze. Zapraszamy na social media, oczywiście Solara. A do Sandomierzu tylko... nie gracie? No nie, no akurat nie. A czemu pytasz o Sandomierz? Bo wiesz co, bo nową linię kolejową otworzyli do Sandomierza. I... Chirek się śmieje, bo ja jestem z Sandomierza, także to są, wiesz, takie... Trzeba wprowadzić gości, bo nie zawsze mają prawo wiedzieć o tym. No, to jest także jakiś, ale... Sandomierz zaprasza. Tak, ale tam jest bardzo taki stały fanklub Trójki, który nas informuje o tym, że nowe połączenia są na linii Sandomierz-Warszawa, więc jakby coś, to możesz dojechać autobusem, pociągiem. Ja myślę, że wezmę mafie mają swoje, wiesz, turbusy, Hirek, także ty się nie martw o to. No, pociąg jest kuszący z wielu powodów. No, jest jakiś urok w jeżdżeniu pociągiem, natomiast z instrumentami jest ciężko. Jest wars. Tak, ale z instrumentami ciężko. No, dwa wzmacniacze, perkusja, sami rozumiecie. Ekologicznych wątków, więc właściwie chcąc podsumować tę ekologię w muzyce, to trzeba by was było do pociągów wszystkich wpakować tak, muzyką. No właśnie. Zdecydowanie, tak. Tyle, tak. Ile wyjeździcie, trujecie. To prawda, to prawda. Ale na przykład... Ja nie jestem aż taki wygodny i jeżeli jest dogodne połączenie, to wybieram pociąg. No, na przykład do Krakowa, żal nie pojechać. No pewnie, no właśnie. Szybciej się jedzie pociągiem. Ja mam jeszcze jedno pytanie, takie bardzo, bardzo wydaje mi się podsumowujące. Mianowicie, czy poruszyłeś na tej płycie wszystkie tematy, które chciałeś poruszyć i co takiego sprawiło ci szczególną przyjemność, kiedy skończyłeś pracę nad tym albumem? I włączyłeś go sobie w domu i pomyślałeś, to jest wersja finalna, która ujrzy światło dzienne i z którą zapoznają się ludzie na całym świecie. Co ci się podobało, co ci się na przykład nie podoba, jeśli są takie rzeczy? Cały Sudan skacze właśnie przy moich piosenkach. W Puerto Rico też. Może dlatego tak. Meksyk się zapada od tego skakania. Dokładnie. Słuchaj, no zawsze ten moment, kiedy kończy się płytę, jest momentem bardzo przyjemnym. Czy poruszyłem wszystkie tematy? No mam nadzieję, że nie poruszyłem jeszcze wszystkich, bo to oznaczałoby, że moja kariera dobiegła końca. Ale chyba na ten okres, w którym ten album pisałem, no to wszystkie sensowne, które przyszły mi do głowy, no to poruszyłem. Natomiast tak, jeżeli chodzi o stosunek do płyty, to jest z tego, co zauważyłem nie tylko po sobie, tylko z tego, co rozmawiałem ze swoimi kolegami, to w momencie, kiedy płyta jest gotowa, to po prostu z minuty na minutę zmienia się podejście co do tej płyty. Zdarzały się takie odsłuchy, że słuchałem i mówiłem, tak, ta płyta jest świetna, łącznie nawet słuchałem, odrzuty nawet były już dla mnie świetna i zastanawiałem się, czemu ja tego nie wydaję, a słuchałem tego dzień później i stwierdziłem, co ja w ogóle nagrałem, co to jest beznadziejne. Także taki totalny jakiś bipolar chwilę przed premierą u mnie zawsze następował. Natomiast finalnie jestem zadowolony z tej płyty. No, myślę, że to jest moja najlepsza płyta i jestem z niej dumny. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia Solar. Dzisiaj był naszym gościem. Na zakończenie jeszcze jedno nagranie, a tobie życzymy naprawdę fajnej energii na koncertach i żeby ludzie się bawili. No i zawsze zapraszamy do naszej audycji Polski Beat. Dziękuję bardzo. Bardzo było miło. Takie miejsca do niedawna znałem tylko z Airline Tycoon. Egzotyczny był dla mnie skępa langosz. Nic prostszego, wystarczyło zagrać twardo, choć dopiero co, ledwo na powierzchni, tak jak plankton. Cieszę się jak dziecko, czuję się tak rzeźko. Wziąłem na zmianę bokserki i powerbanka. Po to wbijam dane w line-up, czułam na lokatkach. Po to zakładałem gumy i kreśliłem plany. Przybijałem nowe deale, nie dawałem plamy. Już się napatrzyłem na tych, co mogli przeżyć wszystko, a zrobili nic poza tym. Przeżyli. Więc biegnę, biegnę, biegnę, póki mam otwarty gate. Może to final call. Może to final call. Może to ostatni dzień. Biegnę, biegnę, biegnę, dzięki jest otwarty gate. Może to final call. Może to final call. A może to ostatni dzień. Prawie miliard ludzi żyje w slumsach. Jakaś matka, w którymś właśnie wygrzebuje dziecko prętem. Kura raz na milion, tu się zdarza szansa. Bieda robi lajki, ale pozwól, że odpuszczę zdjęcie. Ludzkie oko, najlepszy aparat. tylko traci ostrość, gdy upuszcza łzę. Jebać tego, kto na to przyzwala. Nad nieświadomością zawsze krąży sen. Dzisiaj bujam się po świecie, piękne zbieram flesze. Mogę pójść gdziekolwiek, gdzie fantazja mnie poniesie. Kto wie, ile przewidzieli tej wolności dla nas. Może pójdzie prikaz, by zamykać w czterech ścianach. Więc biegnę, biegnę, biegnę. Póki mam otwarty gate, otwarty gate. Może to final call. Może to final call. Może to ostatni dzień. Biegnę, biegnę, biegnę. Póki jest otwarty gate, otwarty gate. Może to final call. Może to final call. A może to ostatni dzień. Mogę być tu, a jutro tam. Cieszę się, że mogę być tu. A jutro tam. Cieszę się, że mogę być tu. A jutro tam. Cieszę się, że mogę być tu. Że mogę być tu. Więc biegnę, biegnę, biegnę. Póki mam otwarty gate, otwarty gate. Może to final call. Może to final call. Może to ostatni dzień. Biegnę, biegnę, biegnę. Póki jest otwarty gate, otwarty gate. Może to final call. Może to final call. A może to ostatni dzień. Solar był dzisiaj gościem audycji Polski Beats. Zapraszamy na koncerty, do słuchania płyty. Jak Państwo słyszeli, przemiły młody człowiek, który ma jeszcze w dodatku coś do powiedzenia. Czy Marta, wiesz, co teraz zagramy? Wydaje mi się, że kojarzę, ale zanim zagramy ten utwór, to może wspomnijmy o tym, że dzisiaj Polski Beat będzie miał więcej dobroci dla słuchaczy niż zwykle, no właśnie, bo dzisiaj dwie godziny gramy. Tak. W związku z tym, że gramy dłużej, to ja postanowiłam też przynieść trochę dziwnej muzyki elektronicznej i przed nami jedna z takich propozycji. No dobrze, to proszę uprzejmie. Polkolor, a to jest Palkolor. Tak, Palkolor i Goli Otok, tak wypowiemy nazwę tego utworu, przynajmniej tak jest ona zapisana. To jest jedna z propozycji, którą ja, szczerze mówiąc, znalazłam właśnie w czeluściach internetu przy okazji przeszukiwania Bandcampa i polskiej muzyki tam dostępnej. Pozwolę sobie powiedzieć, że polecamy jak najbardziej ten serwis, bo można tam legalnie kupować muzykę, jest dużo polskich twórców i nie ma takich dużych sideł. Tak, jeszcze streamu. W dodatku, nie wiem, czy ty się spotkałaś z taką opcją, ale ja na przykład trafiłem na taką opcję, że można czasami coś za darmo też dostać. Oczywiście, że tak. To niektórzy artyści, jeśli mają taki kaprys, to udostępniają też za darmo muzykę, a naprawdę jest to zbiór bardzo interesujących, mniej popularnych, tak jak powiedziałam, twórców, jeśli komuś brakuje tego, bo nie oszukujmy się, wcale nie jest tak łatwo znaleźć tej polskiej muzyki ciekawej wiele. No polski beat trwa tylko godzinę w tygodniu, dzisiaj wyjątkowo 2 godziny, więc zagramy jej więcej rzeczywiście, ale jakby co, to tam na Bandcampie można cały materiał sprawdzić.